Rap biznes wpadam, ale się i tak wynoszę. Chyba trafiłem tu przypadkiem jak rykoszek. Pieprzę to publicznie jak nas i Kevis. Chcę wyraźnie rozróżnić nas i przemysł. Masz i przemysł to tak długo jak pizdam. Dobry rap, te koty nas lubią jak Whiskas. Sprawdzasz, to nie jest nasz rap na listach. Robimy nielegalnie jak hasz Afganistan. Nikt z nas nie zrobi baksów jak Erik i Paryż. Nie będzie mieć pali Harry, już nie Heli Berry na Bali. To tylko typy z peryferii na pali. Jak wy macie style'a, to my cztery wymiary szajsz. Czy jak wszyscy i jeszcze czas jak z Deepę. Ale mógłby wreszcie nastać. Jestem pan Max, nawet dobry kot. To nie moda na sukces, to moda na sos. Siewka, nie mówię cześć jak Tereska. Jestem van jak Gersar, do kej jak Ereslan. To nie tajne sztuki dealerów cisną. To fajne sztuki dealerów piszczą. Siewka, robimy to tak, tak. Nara, zrobiliśmy to tak, tak. Wydaliśmy epkę, to sukces czy coś. Nasza moda na sukces, to moda na sos. Siewka, robimy to tak. Nara, zrobiliśmy to tak. Wydaliśmy epkę, to sukces czy coś. Nasza moda na sukces, to moda na sos. To nie jest oda do sosu, to jest slogan na złość. W naszych głowach jest coś, w ich jest woda i sok. Albo woda w głowę uderza soda czy coś. Są jak Doda, a nie jak Michael Jordan, jak ktoś. Cały rap rynek się pcha w tyłek. Ja gram tak, żeby się nie pchać w tyłek. Biznes i talent, pomiędzy nimi balans, balet. Gram stale, nieważne, ważne, szalej. Nasze bębny robią w głowach bum bum jak tequila. Robią bum bum, tu fluruje i się giba. Taka biba, wszyscy skaczą. Jakbym wymachiwał w ich stronę klamką. Spokojnie słuchaczu, spokojnie, nigdy w stresie. Nie jestem typem, co stoi i strzesie. Wolę się nastukać i być na wyżynie. Mayday, Urbek, Pan Wanks, muzyka z dymem płynie, sprawdź to. Siewka, robimy to tak, tak. Nara, zrobiliśmy to tak, tak. Wydaliśmy epkę, to sukces czy coś. Nasza moda na sukces, to moda na sos. Siewka, robimy to tak, nara, zrobiliśmy to tak. Wydaliśmy epkę, to sukces czy coś. Nasza moda na sukces, to moda na sos. Oryginalność tu, pobić tym nas, co cóż. Pomysły na flow, to brzmi jak ktoś już. Jointy szły w miasto, sprawdź, bo myśmy dawno tu robili jointy, lówki i wiadro w chuj. Okej, no to tyle słowem wstępu. Holdi, żyję by bombić i podbić chodzę tętu. Ilu klientów odjechało, a ja ciągle w miejscu. Gdzie robić kmioty dla kwoty, to bez sensu. Alfons dźwięków, tak to klasa. A ja sama w sobie puszczam w obieg, miasto wchłania. Postaw kołnierz, bo ten beat to karkołamacz albo narkomania. Widząc jak bardzo was to wchłania. Jak se trzymasz majka w rękach, flamka, sprejkan. A jak jesteś skejtem w swoim mieście albo trzaskasz breaka. Wchłania, jest. Wiesz, że tu na zajawkach oparta gierka. Moda na sos. Dinalio Koldi. Siewka, robimy to tak, tak. Nara, zrobiliśmy to tak, tak. Wydaliśmy epkę, to sukces czy coś. Nasza moda na sukces, to moda na sos. Siewka, robimy to tak. Nara, zrobiliśmy to tak. Wydaliśmy epkę, to sukces czy coś. Nasza moda na sukces, to moda na sos.